Kolejowa Komisja. To był serwis Trójki. W nocy możliwe burze, miejscami z intensywnymi opadami deszczu oraz z silnym wiatrem w porywach do 80 km na godzinę. Od 16 do 20 stopni. Jutro także zagrzmi i to na terenie niemal całego kraju. Na wschodzie możliwe są także opady gradu i cały czas gorąco od 23-25 stopni na zachodzie do 29-32 na wschodzie. Nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słuchając... Dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Naprawdę bardzo interesująca płyta. Gdyby ktoś szukał właśnie podobnych dźwięków, ale zaskakujących od czasu do czasu, to musi koniecznie sprawdzić debiutancką płytę Jungle. Już single nadchodzące i zapowiadające dawały nadzieję, ale płyta, debiutancka płyta Jungle, te nadzieje wszystkie spełnia, a co więcej, także przynosi rzeczy spoza oczekiwań, co jest zawsze najbardziej interesujące. Nagranie Son of the Gun z tej debiutanckiej płyty Jungle za nami na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Dobry wieczór raz jeszcze, ale nie mogę sobie darować, więc nadal słuchamy Jungle. Julia, drugie nagranie w tej godzinie z debiutanckiej płyty Jungle. Londyńska propozycja, jeżeli tak można powiedzieć. Nie trzymająca się żadnego czasu, bo z jednej strony płyta bardzo nowocześnie wyprodukowana, ale z drugiej strony właśnie jej smak budowany jest przez wiele pomysłów wykorzystujących to, co było kiedyś. I to w sferze instrumentów, jak i w sferze wokalu i sposobu, w jaki słowa się wypowiada, ale także myślę, że taki trochę retro sposób pisania piosenek. Będziemy tej płyty słuchać, myślę, w nadchodzących tygodniach. W związku z tym, jeżeli ktoś się teraz nie dał przekonać, to będę walczyła o to przekonanie dalej. Z tej samej stajni, czyli stajni XL Recordings, jeszcze jedna artystka, FK Twigs. You're the only one who first. I could treat you, say you want me. I say you live without it, unless you're the only one who instigates. Get your mouth open, your heart. FKA Twix i nagranie zatytułowane Two Weeks przypadkiem się rymuje. Nadchodzi debiutancka płyta tej dziewczyny. Nadchodzi w sierpniu, dokładnie 11 sierpnia. Skoro nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych 12. To jest taka dziewczyna, którą warto sprawdzić, także z tego względu, że ona bardzo konsekwentnie i bardzo intrygująco bawi się swoim wizerunkiem, nie tylko na zdjęciach, ale także w teledyskach. Naprawdę ciekawa przygoda i ciekawe otwarcie. A teraz zamieniamy Londyn i Wielką Brytanię na Islandię. Wykonawcy właśnie z Islandii, ale tylko ten pierwszy wykonawca, właściwie wykonawczyni, zaśpiewa po islandzku. Thank you. Stay. dwa razy islandzkie propozycje. Zespół, który śpiewał po islandzku, nazywa się Samaris i teksty zresztą są bardzo ważne i myślę, że interesujące też dla samych Islandczyków, czy osób, które znają ten język, ponieważ członkowie zespołu sięgają po stare pieśni i obudowują je, czy też dają im nowe życie, inne życie. A potem dołączył do zespołu Samaris Gus Gus i ich najnowsza płyta Mexico, która myślę może być dobrą propozycją dla tych, którzy szukają takiej nienachalnej elektroniki, czy też elektroniki, która nie stawia wielkich wyzwań swoim połamanym rytmem, ale bardzo konsekwentnie i bardzo skutecznie uprzyjemnia czas. Cały czas mam takie wrażenia, wspomnienia po tym, że tydzień temu byłam jeszcze w zupełnie innej przestrzeni nadmorskiej, nad urlopem i od czasu do czasu łapałam tylko kontakt z radiem, słuchając go oczywiście jako słuchacz. I pamiętam doskonale te wszystkie abstrakcyjne czynności, które można o tej porze, dokładnie o tej porze wykonywać i jednocześnie łapać muzykę. I teraz, kiedy słucham tych utworów, kiedy prezentuję piosenki, cały czas sobie myślę, że gdzieś tam ktoś właśnie wysypuje piasek z butów, albo ktoś się martwi, że komary atakują. A gdzieś w tle do tych różnych sytuacji życiowych i bardzo przyjemnie wakacyjnych przygrywać może muzyka, na przykład zespołu Doter. Dokładnie. dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Trochę wspomnienie, ale trochę też zaproszenie. Wspomnienie po openerze Doter i Król, który na festiwalu Opener występował w namiocie, walcząc z odgłosami nadbiegającymi z głównej sceny, bo to była ta słynna Alter Stage, scena, na której prawdziwi, twardzi artyści walczyli o przeżycie. I widziałam tam kilka interesujących rzeczy. A przy okazji Król tutaj był zremiksowany przez Withaway, duet, który, nasz duet polski, który też walczył na tej scenie i też tę walkę obserwowałam z wielkim podziwem. Zatem to wspomnieniowa część. Jest też część zaproszeniowa, bo Błażej na OFF Festival się udaje, więc w Katowicach Króla z jego koncertem będzie można zobaczyć. To jest zupełnie inaczej ułożony koncert niż ten, który kilka miesięcy temu widziałam po wydaniu płyty debiutanckiej Błażeja Króla. Inni muzycy, inny pomysł, dominująca gitara i nowe aranżacje utworów. Bardzo interesująco to brzmiało, o ile można było oczywiście wszystkie detale w tamtych warunkach usłyszeć. Zatem zapraszamy na koncert Króla na OFF Festival. Ale teraz zapraszam w ogóle na premierę radiową i myślę, że to jest radiowa premiera na skalę polską. Internetowa premiera odbyła się dokładnie 4 godziny temu. Nowojorska wytwórnia Kaskinę na swoim profilu na Facebooku zamieściła nowy utwór naszej polskiej grupy Camp. 26 sierpnia właśnie Kaskinę wydaje nową epkę Campa. Epka zatytułowana jest Baltimore i ukaże się właśnie za granicą. No ale my możemy posłuchać tego utworu, który wytwórnia zamieściła na swoim profilu. Tytuł nagrania to Early Days, 5 minut i 20 sekund muzyki, nowej muzyki od tego łódzko-wrocławskiego tria. We'll be right back. Czytam o tym, co wytwórnia nowojorska Kaskiny pisze o naszym zespole Camp, a więc opisywani są u nich jako grupa bardzo stylowa, grająca zapatrzony w przyszłość pop, czy też muzykę pop, ale taką z przyszłości. Młodzieńcze połączenie pożądania miłości i tęsknoty. 26 sierpnia epka Baltimore pojawi się na rynku i to jest też epka, której towarzyszyć będzie bardzo piękna strona graficzna. Czarno-białe zdjęcia, wysmakowane, takie miasto, które zostało w jakiś sposób magiczny, opróżnione z ludzi i jednocześnie miasto bardzo gorące. No i to była premiera radiowa. Niespodziewana, szczerze mówiąc, bo maila z tą piosenką dostałam jakieś 30 minut temu, ale Early Days po raz pierwszy na antenie radia w ten sposób właśnie się pojawiło. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w ramach programu alternatywnego. Jutro ponownie się pojawimy po godzinie 19. Tymczasem na zakończenie jeszcze jeden artysta, który pojawi się w tym roku na OFF Festiwalu i wiem, że przynajmniej dla 1/3 zespołu Camp jego płyta, która ukazała się w roku 2013, to było coś najważniejszego. Wydarzenie artystyczne. Myślę o Jamesie Holdenie. Nie będę zdradzała, który z członków zespołu Camp uważa go za geniusza, ale z całą pewnością James Holden to jest jeden z tych artystów, którego w Katowicach możemy posłuchać, możemy też zobaczyć, ponieważ ten jego występ opisywany jest jako live act. Bardzo dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil to Bartek Gil i Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia. Ach nie, jeszcze nie. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/3 / alternatywny spis utworów i to samo już za kilka sekund na naszym Facebooku. PS, jak pani Szydłowska gra, to ja znikam. Thank you.

Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. G7 grozi Moskwie kolejnymi sankcjami, a Unia uderza sankcjami w 8 rosyjskich oligarchów. Prapremiera miasta 44 na Stadionie Narodowym to film o powstaniu warszawskim. Śledztwo w sprawie byłego wiceministra, który pijany prowadził samochód i strzelał w powietrze, przedłużone. Prokuratura czeka na ekspertyzy. Pod adresem Moskwy kolejna groźba sankcji, tym razem przed restrykcjami ostrzega G7, czyli grupa najlepiej rozwiniętych państw świata. W komunikacie czytamy, że będą sankcje, jeśli Moskwa nie zmieni kursu w sprawie ukraińskiego kryzysu. G7 potępia aneksję Krymu i działania destabilizujące sytuację na wschodzie Ukrainy oraz tragiczne zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych. Domaga się także szybkiego, pełnego, niezakłóconego i przejrzystego międzynarodowego śledztwa w tej sprawie. Wczoraj sankcje wobec Moskwy rozszerzyła Unia Europejska, a także Stany Zjednoczone. Teraz oficjalnie unijnymi sankcjami zostali objęci rosyjscy oligarchowie. Czarna lista została właśnie opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Dopisanych zostało do niej 8 osób, z czego połowa to bliscy współpracownicy Władimira Putina. Na liście znalazły się także 3 rosyjskie firmy. Unia po raz pierwszy wzięła na celownik skarbników Kremla. Uderzyła w osoby, które dorobiły się majątków przy Putinie, które czerpią korzyści z działań władz w Moskwie, odpowiedzialnych za destabilizację sytuacji na Ukrainie. Teraz sankcjami został objęty na przykład Jurij Kowalczuk, nazywany bankierem Władimira Putina. Jego bliski współpracownik, jeden z najbardziej wpływowych oligarchów, współwłaściciel Banku Rosja. Ponadto na czarnej liście znaleźli się także Arkadii Rotenberg i Nikołaj Szamałow, od wielu lat w ścisłym kręgu bliskich znajomych rosyjskiego prezydenta. Również pierwszy zastępca szefa jego administracji, Aleksiej Gromow, został objęty sankcjami. Te osoby będą miały zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, a ich aktywa finansowe w Europie zostaną zamrożone. Czarna lista utworzona w odpowiedzi na ukraiński kryzys liczy obecnie 95 osób i 23 firmy oraz instytucje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Było odznaczenie od prezydenta, wzruszające wspomnienia i spotkanie powstańców z całego świata. A teraz prapremiera wyjątkowego filmu Miasto 44. Pokaz rozpocznie się już za kilka chwil na Stadionie Narodowym w Warszawie. Film opowiada o wydarzeniach sprzed 70 lat, o powstaniu warszawskim. Reżyser Jan Komasa liczy, że ten obraz rozpocznie ogólnoświatową dyskusję na temat powstańczego zrywu. Chciałbym, żeby powstanie warszawskie jako wydarzenie weszło do dyskursu ogólnoświatowego, tak jak my tu w Polsce czy w Europie doskonale wiemy, czym był atak na World Trade Center, że stał się częścią naszej wspólnej świadomości. Tak chciałbym, żeby Nowojorczyk również wiedział, jak mówi o powstaniu warszawskim, czym ono było i żeby było również w jego sposobie myślenia. Anna Pruchniak, aktorka, która zagrała w filmie, zdradza, że w grze pomogło jej spotkanie z powstańcami. Jeżeli czytasz książkę, wspomnienia, nawet jeżeli są bardzo intymne, pamiętniki, to jeżeli słyszysz tę historię później z ust żywego człowieka, który to przeżył, widzisz na jego twarzy historię, widzisz w jego oczach, że kiedy odpowiada na twoje pytania, czasami bardzo intymne, widzisz w jego oczach obrazy. Miasto 44 na stadionie obejrzy 12 tysięcy widzów. Prokuratura potrzebuje więcej czasu i przedłuża do października śledztwo w sprawie byłego wiceministra MSWiA. Zbigniew R. w kwietniu strzelał na drodze pod Nowym Tomyślem i prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Czekamy jeszcze na opinię biegłych toksykologów, mówi Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury. Termin uzyskania opinii został zakreślony do 15 sierpnia. Myślę, że w oparciu o tę opinię prokurator zadecyduje, czy będą stawiane dalsze zarzuty. Jak na razie były wiceminister usłyszał 2 zarzuty: sprowadzenia zagrożenia zdrowia i życia oraz zmuszenia innych użytkowników drogi do określonych zachowań. Zbigniew R. został zatrzymany po tym, jak na drodze strzelał w powietrze, a wcześniej próbował zajechać drogę rodzinie podróżującej z dzieckiem. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu. Policji mówił, że odniósł wrażenie, że ktoś go śledzi. I na koniec przenosimy się jeszcze do Kostrzyna nad Odrą. Tam już jutro będzie bardzo, bardzo głośno. To za sprawą przystanku Woodstock. W tej chwili trwają jeszcze ostatnie prace przy montowaniu sprzętu nagłośniającego dużą scenę. Poza tym wszystko jest już gotowe, przyznaje dyrektor festiwalu. Jerzy Owsiak dodaje, że w tym roku organizatorzy jeszcze bardziej skupili się na kwestii bezpieczeństwa. To po tym, jak rok temu podczas debaty jeden z uczestników zaatakował dziennikarza Grzegorza Miecugowa. Jesteśmy na to już teraz wyczuleni, że niekoniecznie ktoś z kwiatami może iść w stronę naszego gościa. Ale wtedy powiedziałem od razu na scenie, że zasad nie zmienimy, no bo wtedy byśmy zaczęli budować. To byłoby wbrew w ogóle założeniom, że rozmawiamy, że się spotykamy, bo to byłby taki właśnie powolny powrót do barierek. Na miejscu pracuje także prawie 1300 policjantów. Jak na razie skupiają się na obstawianiu dróg dojazdowych na festiwal, mówi Sławomir Konieczny z Komendy w Gorzowie. Tylko podczas minionej doby przeprowadziliśmy ponad 900 badań na drogach dojazdowych do